Değerli dinleyiciler, bugün dün okuduğumuz 8. nota, lemalardan 8. nota yarım kalmıştı. Bugün onu tamamını okuyarak tamamlamaya çalışacağız. 8. notanın baş kısmında üstadımız demiştir ki, Cenab-ı Hak hizmetin içine hizmetin ücretini bir zevk, bir lezzet olarak koymuştur. Bütün canlı varlıklar da hizmet yaptıkları bütün işlerinde bir zevk alırlar, bir tat alırlar. O tadı takip ederek görevlerini yaparlar demişti. Hizmet etmek bir lezzet, bir tattır, tat verir. Hizmetsizlik bir azaptır demişti. Onun için de çalışanlar zevk alır, hayatından zevk alır, çalışmayanlar sıkıntı çeker diye bitirmiştik. Şimdi o konunun devamını okuyorum. 8. nota, 17. lemadan. Evet, içinde gelişmeye hazır bir istidadı ve kabiliyeti bulunan, fakat bu potansiyel kabiliyetin gelişmesi eksik kalmış, henüz tamamlanmamış cansız varlıkların, gayet büyük bir çaba ile çalışarak gelişmek istedikleri görülüyor. Demek ki her şey Allah'ın bütün kainatta hükmeden gelişme kanununa uymaya çalışıyor. İşte bu tavır işaret eder ki, istidatların gelişmesinde, açılmasında bir şevk ve bir tat vardır. Eğer o cansız varlığın umumi hayattan hissesi varsa, şevk kendisinin olur, yoksa o cansız varlığı temsil eden, nezaret eden şeye aittir. Hatta buna binaen denilebilir ki, latif nazik su, 0-6 soğukta donma emrini aldığı vakit, öyle şiddetli bir şevk ile o emre uyar ki, donar ve genleşir. Her tarafı kapalı demir bir kabın içinde olsa bile, o donmanın gücüyle demiri şak eder, parçalar. Demek ki, Allah 0-6 soğuğun diliyle, kapalı demir kaptaki suya, genişlen emri Rabbani'sini tebliğ edince, su büyük bir şevkle buz olur, demir kabını da parçalar. İşte başka şeyleri de buna kıyas et. Güneşlerin uzayda döne döne yol almalarından tut da, zerrelerin, atomların mevlevi gibi dönerek dolaşmalarına ve titreşimlerine kadar, kainattaki bütün koşuşturmaca ve hareketler, Allah'ın takdir ettiği bir plan üzerinde cereyan ediyor. Kaderce planlanan her şey, kudret eliyle işlenerek sonra vücut alemine çıkıyor. Hatta her bir zerre, her bir varlık, her biri canlı bir askere benzer ki, orduda muhtelif dairelerde o askerin ayrı ayrı bağları, vazifeleri olduğu gibi, her bir zerrenin, her bir canlının durumu da böyledir. Mesela senin gözünde çalışan bir atomun, bir zerrenin, gözündeki hücrelerle ve yüzündeki sinirlerle ve bedenin atar damarlarıyla ilgileri, bağları vardır. O ilgilere göre de birer görevi, birer davranış biçimi vardır. O davranışların, görevlerin de birer faydası vardır. ve hakeza her şeyi buna kıyas et. Yani bir zerre insan vücudunda içinde bulunduğu hücrenin, çalıştığı hücrenin menfaatine göre bir şekil alır, bir yerde görev yapar. Ama aynı anda diyelim ki göz hücresinde çalışıyorsa yüzündeki sinirlerle de ilgisi var. Yüzü besleyen, gözü besleyen atar damarlarla da, kan damarlarıyla da ilgisi var. Ve bir zerre bütün onlara göre davranışını ayarlıyor. Gözün, vücudun menfaatini gözetiyor gibi. İşte her şey bir kadiri ezelinin, ezeli kudret sahibi, sonsuz kudret sahibi ezeli bir zatın varlığına iki yönden şahitlik ederler. Biri, her zerrenin, her varlığın kendisi mutlak aciz ve mutlak cahil olduğu halde kendi gücünden binlerce defa daha büyük işleri, vazifeleri mükemmel görüyor olmaları Allah'ın varlığını gösteriyor. Kendi başlarına böyle bir işi yapmaları mümkün değil. İkincisi, her bir şey kendi hareketini, kainatta nizamı, düzeni sağlayan ve dengeleri temin eden kanunlara uydurmakla o Alim-i Kadir'in varlığına şahitlik eder. Çünkü zerre gibi, atom gibi küçücük ve cansız bir varlık, arı gibi küçük bir hayvan, bütün kainatı kuşatan kanunların toplandığı Kitab-ı Mübin'in önemli ve ince meseleleri olan düzeni ve dengeyi bilmezler. Evet, bir zerre, bir atom veya canlı bir arıcık, bir sinekçik, kainatı kuşatan kanunların düzenlediği düzen ve dengeyi bilmezler. Cansız bir zerre veya arı gibi küçük bir hayvan nerede, semavat tabakalarını bir defter sayfası gibi açıp kapayıp toplayan Zat-ı Zülcelal'in elindeki Kitab-ı Mübin'in önemli ince meselelerini okumak nerede? Eğer sen bir delilik, divanelik edip de bir zerrede o kitabın ince harflerini okuyacak bir göz bulunduğunu tevehhüm edersen, belki o zaman zerrenin şehadetini, Allah'ın varlığına şahitliğini reddetmeye çalışabilirsin. Ama bu kolay değil. Kainatta bir nizam kanunu var, intizam var. Her şey düzen içinde. Bakın vücudunuza, bakın kainata, tabiata. Her yerde bir denge kanunu var, hükmediyor. Her yerde dengeler kurulmuş. Her yerde israfsızlık kanunu hükmediyor. Bütün tabiatta, bütün eşya, bütün varlık en kısa yolu tercih ediyor ve israfsız yapılar yapılıyor. Zerreler, atomlar, hücreler hep bunu bilerek mi hareket ediyorlar? Sinekler, böcekler, büyük varlıklar hep bunları bilerek mi yapıyorlar, uyuyorlar? Tabiatta bir temizlik kanunu var. Cenab-ı Hak gökleri temizliyor, yerleri temizliyor, ormanları temizliyor, tabiatı tertemiz yapıyor. Denizleri temizliyor, insan vücudunu, hayvanların vücudunu, içini dışını temizliyor. Bütün canlı varlıklar bu temizlik kanununa, hatta cansız varlıklar uyuyorlar. Buna uygun hareket ediyorlar. Onlar bütün kainatta hükmeden bu temizlik, nezafet kanununu nereden biliyorlar? Bütün bir tabiatta yardımlaşma kanunu var. Vücuduna bak, bütün organlar yardımlaştığı gibi kainatın bütün eczaları, parçaları da öyle yardımlaşıyorlar. Omuz omuza, el ele çalışıyorlar. Sonra canlı hayatı koruma ve sürdürme kanunu var. Her şey buna göre düzenlenmiş. Hikmet, anlam kanunu var. Her şey hikmetli yapılıyor. Anlamsız, abes, faydasız bir iş yok. Keza tabiatta bir şefkat kanunu var. Yeni dünyaya gelen yavrulara özellikle şefkat ediliyor. Büyüklere de, büyükler hakkında da şefkat var. Demek ya tabiattaki bütün zerreler, ve bütün varlıklar bu kanunları bilerek ona göre hareket edecekler, kendi hareketlerini bunlara uyduracaklar veyahut bir fatır-ı hakîm, kainattaki kanunlarının yani kitab-ı mübinin kurallarını gayet güzel özetleyerek bir tat, bir lezzet noktasına, bir lezzet tat noktasına düğmesine bağlamış veya farklı bir ihtiyaç şeklinde canlıların vücutlarına yerleştirmiş. Allah o tabiat kanunlarını, o hayat programlarını öyle tatlı bir hale getirmiş ki her canlı varlık kendisine hoş gelen şeyleri yaparak, ihtiyaç olarak hissettiği şeyleri arayarak yaşasa, o ilahi kanunların, kitab-ı mübinin kurallarına bilmeyerek uymuş oluyor. Yani her canlı fıtri bir görevini yerine getirirken, cüz'i iradesiyle kendi istediği şeyi yapıyor gibi görünüyor, öyle zannediyor belki. Hepimiz öyleyiz. Fakat aslında kainatı içine alan büyük kanunlara, emri ilahiye bilmeyerek uyuyor, külli iradeye itaat ediyoruz. Mesela hortumlu sivrisinek, dünyaya geldiği dakikada evinden çıkar, durmadan insanın yüzüne hücum eder. Uzun asası ile vurur, ab-ı hayat fışkırtır, içer. Hücumdan kaçarken özel eğitim görmüş bir asker gibi maharet gösterir. Acaba dünyaya yeni gelmiş bu küçücük tecrübesiz mahluka su çıkarma sanatını ve savaş taktiklerini kim öğretmiş? Nerede öğrenmiş olabilir? Ben yani bu biçare Said itiraf ediyorum ki eğer ben o hortumlu sineğin yerinde olsaydım bu sanatı, bu bir kaçıp bir hücum etme taktiğini ve su çıkarma hizmetini çok uzun dersler ve denemeler sonunda ancak öğrenebilirdim. İşte ilhama mazhar olan arı, örümcek ve yuvasını çorap gibi ören bülbül ve daha birçok hayvanları bu sivrisineğe kıyas et. Hatta bitkileri de aynı şekilde hayvanlara kıyas edebilirsin. Pek çok mükemmel işi hiç düşünemeyecekleri, hiç bilemeyecekleri halde mükemmel yapıyorlar. Evet, onları planlayan, onları programlayana ruhlarımız feda olsun. Hepimiz onlar gibi itaatkar olalım. Evet, Cevvad-ı Mutlak, Celle Celaluhu, her canlı varlığın eline tat ve ihtiyaç mürekkebiyle yazılmış bir görev kağıdı vermiş. O kağıtta Allah'ın kainattaki kurallarının bir özetini, o varlığa ait hizmetlerin bir listesini sunuyor, veriyor. Tat ve ihtiyaç mürekkebiyle yazılmış. Tadı ve ihtiyacı takip ederek o kağıdı okuyabilir, görevlerini yerine getirebilir. Bak o Hakîm-i Zülcelal'e, nasıl kitab-ı mübinin, kainatta her şeyi içine alan büyük kanunların kurallarından arıya ait vazifelerin neler olduğunu bir tezkereye, mesela bir CD'ye yazmış. Arının başındaki küçük sandıkçığa koymuş. O sandıkçığın anahtarı da vazife sever arıya ait özel bir tattır. Arı o tadı takip ederek sandıkçayı açar, programını okur, emri anlar, ona göre hareket eder. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bu konuştuğumuz hakikate şu ayetlerle işaret ediyor. Estaizu billah, bismillah, ve evha rabbuke ilen nahli. Rabbin arıya vahyetti. Yani, burada okuduğumuz gibi düşünürsek, Rabbin arıya yaptığı vahyi, ona ettiği ilhamı, onun takip edeceği bir lezzet halinde, onun hayat programına yazdı, koydu. Vesiat rahmetuhu külle şey, rahmeti her şeyi kuşatmıştır, ayeti bunu ifade ediyor. Rahmeti her şeyi kuşatmış. Yani herkesin işini rahmetiyle kolaylaştırmış. İş yapmayı, görev yapmayı zevk, lezzet haline getirmiş. Bu büyük bir nimet değil mi? Değilse ne kadar zahmet olurdu? Ne kadar isteksiz, ıstırapla işler görecektik? Bütün mahlukat böyle olacaktı. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Hiçbir şey yoktur, hiçbir zerre yoktur ki Allah'ı överek Sübhanallah demesin. Nasıl övüyor? Allah'ın onu programlayıp bir işte kullanmasıyla, mükemmel işler yaptırmasıyla Allah'ı tesbih ediyor. Ben yapamam, sen yapıyorsun Allah'ım diyor. Yine Yasin suresinde İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehû kûn feyekûn. Bir şeyi dilediği zaman ol der, hemen olur ayeti bunu anlatıyor. Nasıl ol deyip de oluyor? Senin bilgisayarın bir noktasına tıklayıp birçok iş görmen gibi, büyük bir programı açman gibi Cenab-ı Hak bütün kainatı, bütün mahlukatı, bütün küçük büyük canlı varlıkları, cansız varlıkları programlamış. Onları öylece idare ediyor bir emirle. Fesubhanellezî biyedihî melekûtu kulli şey ve ileyhi turcaûn. Sübhandır o Allah ki her şeyin melekûtu onun elindedir, ona döndürüleceksiniz. Nedir onun elinde olan melekût? Melekût ciheti. İşte o da bu anlayışla diyebiliriz ki her şeyin programı onun elindedir. O nasıl programladıysa her şey öyle çalışır. Ve lezzet ve tat vermiştir. Öyle hizmet ettirir diye ayetler ifade ediyor. Biz de bütün kalbimizle bunu tasdik ediyor, görerek, yaşayarak inanıyoruz.